Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta ahlak dersimizin konusu geçen hafta başladığımız konunun devamı niteliğinde. Alakalı, ilim niteliği bir konu. Geçen hafta hasta ziyareti, hastaya okunacaklar, hastanın kendi kendine yapabileceği şeyler, hasta ziyaretinin adabı ve benzeri hususlara girmiştik. Bu hafta da gene Müslüman üzerindeki haklarından birisi olan cenaze ile ilgili mevzuya gireceğiz inşallah. Genelde hastalık ve cenaze birbirini takip eder. Evet, geçen hafta tabiri caizse bir hastamız vardı. Hastayı ziyaret ettik. Ona yapmamız gerekenleri yaptık. Elimizden geldiğince ona hayır tavsiyede bulunduk. Hasta ziyareti hakkındaki adaba riayet ettik ve bunu insanlara anlatmaya çalıştık. Sonra hastaya telkinlerde bulunduk. Neler yapacağına dair, bu hastalığın kendisi için hayır olduğuna dair, sabretmesine dair, boş zamanını boş geçirmemesi, değerlendirmesine dair. Ancak bu hafta o hastayı kaybettik. Cenaze bahsi nedir, ne değildir, içeriği nedir? Cenaze sahibi olarak neler yapılmalı? Cenazenin yanına girenler ne yapmalı? Ardından bu hafta olmayacaktır muhtemelen. Gelecek hafta inşallah bu cenazenin teşhisi nasıl olacak? Cenaze namazı, kefenlenmesi, yıkanması, efendime söyleyeyim, nakledilmesi, defnedilmesi, taziyesi inşallah Teala. Biraz teferruatlı bir konu. Bildiklerimizi tekrarlayacağız, bilmediklerimizi öğreneceğiz biiznillahü Teala. Herhangi bir gerekçeyle. Ölen birisinin yanına vardık. Ne yapmamız gerekir? Ölünün gözleri kapanacak. Ölünün gözünün kapatılması durumunda neler yapmalı, neler söylenmeli şeklinde. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan gelmekte. Ümmühatül Mümininden birisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerinden, bizim annelerimizden birisi. Ancak bu rivayet ettiği hadisteki vuku bulan olay onun ilk kocasıyla ilgili olan hukukuyla alakalı. Ebu Seleme radıyallahu anh vefat ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme radıyallahu anh'a yine konumuz içerisinde geçecek. Dünürcü gitmiş ve onu nikah altına almıştır. Ancak bu olaylar, bu hadiste geçen olaylar Nebi Aleyhisselam ile Ümmü Seleme arasında herhangi bir nikah bağı olmaksızın peygamber ve ashab ilişkisi ile ilintili. Bu halimiz der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme radıyallahu anh'ın yanına girdi. Ebu Seleme o zaman rahatsız, hasta. Baktı ki gözleri sabit bir noktaya bakar halde açık kalmış. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onun gözlerini kapattı ve bu gözlerin açıklığını izah tarzında dedi ki ruh kabz edilip bedenden çıkınca gözler onu izler. Arkasına baka kalır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ikaz üzerine insanlar onu hasta zanneden, Ebu Seleme'yi hasta zanneden ve hala hayatta olduğunu düşünen aile fertlerinden bazıları feryat ederek ağlamaya başladılar. Ruh kabz edilince göz onu takip eder deyip gözlerini kapatınca anlaşıldı ki o hasta olan sahabi radıyallahu anh vefat etmiş. Bunu öğrenen aile fertleri feryat ederek ağlamaya başladı. Bu feryat üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki kendinize hayırdan başka bir şeyle dua etmeyin. Yani feryat figan ederek kendinize beddua etmeyin. Çünkü melekler söylediğiniz şeylere amin derler. Dedi. Devamında da şöyle dua etti. Bu gözlerini kapattığı değerli sahabi Ebu Seleme radıyallahu anh için. Allahümme ufirli Ebi Seleme. Ey Allah'ım Ebu Seleme'yi bağışla. Verfa derecetehu fil mehdiyyin. Onun derecesini hidayete erdirilmişlerin derecesine ulaştır, yükselt. وَخْلُفُ ف۪ي اَغْبِه۪ي ف۪ي الْغَابِر۪ينَ Onun arkasından da geride bırakanlar hususunda onun halefi ol. Yani onun geride bıraktığı aleyhfetlerinin bakıcısı ol, koruyucusu ol. وَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَم۪ينَ Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla. وَفْسَحْ لَهُ ف۪ي قَبْرِه۪ي وَنَوِّرْ لَهُ ف۪ي Ve onun kabrini genişlet ve orada o kabirde onun için bir nur yap. Onun kabrini nurlandır, aydınlat diyerek Ebu Seleme radıyallahu anh için dua etti. Yeni vefat etmiş ve gözler açık olmuş bir kişinin yanına varırsak yapacağımız şey onun gözlerini kapatmak ve onun için hayır dua etmektir. Aynı zamanda da o cenaze için haddi aşar tarzda, günaha ulaşır tarzda ağlayan birileri varsa onlara hayır nasihat etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bize dört şeye işaret etti. Bir, gözleri açık olan bir kimse ölmüşse eğer o gözleriyle bedenden çıkan ruhu takip ediyordur. Bize bunu haber verdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle sana ruh hakkında sorarlar. De ki onun hakkında size az bir bilgi verilmiştir. Der. Genel olarak. Ruh hakkında insanlara, bizlere çok az bilgi verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir bilgiye bir ilavede bulundu. İsra suresindeki gelen bu ayeti bir ilavede daha bulundu. Nedir o? Bedenden ruh çıkarken göz onu takip eder. Bu da şunu ifade ediyor. Alimler dediği gibi ruh bir varlıktır. Her ne kadar insan bunu hayattayken göremese de canı bedenden çıkarken göz onu takip eder. Onu görür yani. Ama bizim bildiğimiz gibi böyle elle dokunulan, gözle görülen somut bir varlık değil de soyut bir varlık. Yani varlığı bilinen ama hissedilemeyen, görülemeyen, yani beş duyu organıyla varlığının farkına varılamayan bir varlık. Somut nedir? Dokunulan, hissedilen, görülen, işitilen, beş duyu organıyla farkına varılan şeydir, varlıktır. Soyut ise vardır. Ne gibi mesela? Hava gibi. Rüzgar gibi. Vardır. Ama hissedemezsin, dokunamazsın, göremezsin, işitemezsin, tadamazsın. Ruh da böyle bir varlıktır. Gene alimlerin ifade ettiği gibi ruh topraktan yaratılmış değildir. Topraktan yaratılmış olsaydı o görülürdü, hissedilirdi. Onun neyden yaratıldığı hakkında hiçbir bilgimiz yok biz. Ruh Allah Azze ve Celle'nin bildiği, başka hiç kimsenin bilmediği bir varlıktan yaratılmış. Nedir bilmiyoruz. Yapısı nedir, maddesi nedir bilmiyoruz. Ama bir hakikat var ki bu var. Ve bizim içimizde yani can dediğimiz şey bu. Kişiye bedeni yaratıldığı zaman ana rahminde ona 120. günde 4. ayda o bedene bir melek gelir ve ne yapar? Ona ruh üflenir. Bir rivayette bu 40. günde geliyor. Bir rivayette 120. günde geliyor. En doğrusu Allah bilir şüphesiz. Bedene ruh üflendiği zaman artık o bir canlı hükmündedir. Hakları vardır. İlk baştan verilişi ise Adem Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle şanı yüce Allah eliyle, mübarek eliyle Adem Aleyhisselam'ı yarattığında ona kendi ruhundan üfledi. Adem Aleyhisselam'a verilen ruh böyle bir şeyden oluşuyor. Allah'tan gelmedir ama nasıl bir şeydir bilmiyoruz. Ama insandan insana nasıl geçiyor? Veya diğer ruhlar da onun gibi bir şey midir bilmiyoruz. Teferruatına girmeye gerek yok. Eğer bize faydası olacak bir bilgi olsaydı zaten bu bize verilirdi. Ama neticede bir soyut varlık. Ruh. Ve duyu organları bizim bedenimizde hayattayken var olan bu varlığı hissedemiyor, göremiyor, dokunamıyor, işitemiyor, tadamıyor. Ama bedenden çıkarken onu görüyor, takip. Nasıl bir şeyse. Evet, gözün açık kalmasının gerekçesi buymuş. Öğrendiğimiz ikinci şey, gözleri açık olan bir kişinin ne yapılır? Gözleri kapatılır. Gene alimler derler ki, göz kapaklarının kapatılması için acele edilmelidir. Çünkü göz uzun süre açık kalırsa artık kapatılmaz veya çok zor kapatılır hale gelir. Bir de bununla bağlantılı olarak derler ki, öldüğü zaman o bedeni soğumadan, iyice kas katı kesilmeden onun bazı organları, kolları, bacakları, ayakları, bilekleri hareket ettirmelidir ki yumuşak kalsın. Bu bunun yıkanması için, kefenlenmesi için, hatta bir yerden bir yere taşınması için de kolaylık sağlar. Şeyh Hüseyin Rahimahullah böyle söylüyor. Bu da belki muhtemeldir. Böyle 3-5 saatlik değil de daha uzun süre bekleyecek mevtalar için, cesetler için söz konusudur. Allahu alem. Öğrendiğimiz şeylerden ikincisi de bu. Gözler kapatılacak ve alimlerin ifadesiyle eklem yerleri yıkama esnasında zorluk çıkartmasın diye hareket ettirilecek ki o kas katı kesilip de işi zorlaştırmasın. Öğrendiğimiz şeylerden üçüncüsü, cenaze yanında haddi aşarak günaha dalarak ağlayan, ağlat yakan, feryat eden kimseler bu işten nehyedilir. Onlar bu işten el çektirmeye çalışılır. Çünkü biraz sonra gelecek, bu iş çok büyük bir günah. Bir başka öğrendiğimiz husus ise o yeni ölen ruhu onu teslim eden kimse için bağışlanma dilenecek. Hem onun için hem kendimiz için bağışlanma dilenecek. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duası ezberlenirse biiznillahü teala faydası olur. Genel olarak nedir? Bu ölüyü bağışla, onun derecesini hidayete erdirmişler, yani cenneti hak etmişlerin derecesine ulaştır. Geride kalanlar için ona halef ol. Yani geride kalanların, onun bıraktığı geride kalanlara vekil ol ki onlar ortada kalmasınlar. Onların sahibi sen ol. Şeklinde geride kalanlar için dua. Sonra da kişinin kabrini ona fayda verecek şekilde kabrini genişlet ve nurlandır diyerek o kimse için hayır ifade eden bütün hususlara değinmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kabri, ahiretteki makamı, geride kalanları ve günahların bağışlanması şeklinde ona fayda verecek bütün hayırlara değinmiş. Bu hususla ilgili ikinci hadisimiz, cenaze sahibi, bir cenaze soran kişiler neler söylemelidir? Nasıl bir şekilde bu olayı karşılamalıdır ve bunu dile getirmelidir ki bu onun için şer olmasın, fayda olsun, hayır olsun. Gene Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan gelmekte hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: başına herhangi bir musibet gelen ve istirca yapıp, yani inna lillah ve inna ileyhi raciun deyip Allahümme cürni fi musibeti ve ehlifli hayran minha, şüphesiz ki biz Allah'a aitiz ve muhakkak ona dönücüleriz. Ey Allah'ım, musibetimde beni mükafatlandır, sevaplandır ve ondan daha hayırlısını bana nasip eyle. Ondan daha hayırlısını bana ver diye dua eden bir kimseye Allah-u Teala mutlaka onun musibetine karşılık sevap verir ve onu kaybettiğinden daha hayırlısıyla nimetlendirir, rızıklandırır. Yani musibetle kaybettiği her neyse, her neyi kaybetmişse, gerek maddi gerek manevi herhangi bir şeyi kaybetmiştir, o bu duayı yaparsa ondan daha hayırlısını mutlaka verir. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a der ki bu hadisi rivayetten değerli sahabi hanım, sonradan da müminlerin annesi olmuştur. Kocam Ebu Seleme radıyallahu anh vefat ettiğinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana nasıl emretmişse öyle dua ettim. Dua ederken de başka bir rivayette geliyor. Parantez içerisinde onu söyleyelim. Dua ederken de Ebu Seleme'den daha hayırlısı kim olur acaba dedim. Ancak Allah Azze ve Celle bana Ebu Seleme'den daha hayırlısını, kimi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i eş olarak bahşetti der. Evet, kendisi de bu duayı yapmış ve bu duanın kendisine ne kadar büyük fayda verdiğini aktararak da mutlaka yapılması gereken bir dua olduğunu bize beyan ediyor. Radiyallahu anha. Kendisi Ebu Seleme gibi çok değerli bir sahabinin hanımıyken bu duayı yaparak müminlerin annesi, yeryüzüne göndermiş kulların en üstünün eşi olma şerefine dermiş. Evet. Biz de biiznillahü teala herhangi bir musibette, irili ufaklı önemli değil, herhangi bir musibetle muhatap olduğumuz zaman, bir musibetle imtihan edildiğimiz zaman bunu istirca yaparak, yani Rabbimiz Azze ve Celle'ye yönelerek, rücu ederek, inna lillah ve inna ileyhi raciun diyerek, Bakara suresindeki ayette geldiği gibi, akabinde de bu hadis-i şerifte gelen dua yaparak bu musibetine beni faydalandır, mükafatlandır ve bundan daha hayırlısına bana nasip eyle diye dua edersek, inşallah Teala hevasından konuşmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize vaat ettiği gibi Allah mutlaka o musibetten dolayı bizi ecirlendirecek, sevaplandıracak ve o kaybettiğimiz şeyden daha hayırlısını mutlaka bize bahşet. Cenaze sahibine hayırlı olacak şekilde bir iki hadis arka arkaya gelecek nasihat, tavsiye. Kişi cenaze sahibi yani değer verdiği, önemsediği birisinin vefatında nasıl davranırsa nasıl bir karşılık alır? Ona işaret eden bir iki hadis. Bunlardan birincisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Buhari hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kutsi hadiste Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Dünyadaki en sevdiği kişinin, safiyesinin, en sevdiği kişinin ruhunu kabz ettiğimde sabredip sevabını benden bekleyen mümin kuluma vereceğim mükafat sadece ve sadece cennettir. Bir kimse dünyada çok sevdiği birisini kaybederse, bu annesi olur, babası olur, eşi olur, çocuğu olur, arkadaşı olur, komşusu olur, her neyse önemli değil. Çok sevdiği, değer verdiği, safiye dediği böyle çok değer verdiği, saf, süzme sevdiği, çok hürmet ettiği, değer verdiği birisini öldürürse Allah-u Teala, o da buna karşı sabreder. Biraz sonra hadislerde gelecek şekilde isyan etmez, günaha yönelmez, feryat figan etmez, ağat yakmaz, sabreder. Bunu olgunlukla karşılar ve sevabın Allah'tan varsa ona Allah'ın vaat ettiği bir tek karşılık var. Sadece cennet. Onun bir örneği bakın, bir başka hadis. Kişi evladını sever. Özellikle de küçükse, vefat eden bir çocuksa buna katlanmak çok zordur. Böyle bir çocuğunu kaybeden kişi ne yaparsa Rabbi Azze ve Celle ondan razı olur. Ona işaretten biraz. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kulun oğlu veya çocuğu vefat ettiğinde Allah onu öldüren meleklere hitaben kulumun çocuğunun canını mı aldınız der. Melekler de evet derler. Çünkü melekler emredileni yaparlar. Görevli melekler. Allah kimin ölümünü dilemişse görevli melekler onların ruhunu alırlar. Tabii ki Allah Azze ve Celle bu olayları da biliyor. Kulun verdiği cevabı da biliyor. Ancak burada o kulun şerefini yükseltecek. İsmini alacak, değerini arttıracak. Meleklere karşı onun adını yüceltecek, şanını arttıracak. Kulumun çocuğunun canını mı aldınız, ruhunu mu kabzettiniz? Evet, diyecek melekler. Peki kulumun gönül meyvesini, ciğerparesini mi aldınız, söktünüz, aldınız? Melekler gene evet diyecekler. Peki kulum buna karşı ne dedi? Onlar da derler ki melekler sana hamletti ve istirca yaptı. Yani elhamdülillahi ala kulli hal dedi. Mesela sen öyle demiyor muydun? Hoşnut olduğu bir durumda elhamdülillahi lezî bi nimetihi tetimmus salihat diyordu. Hoşnut olmadığı, rahatsız olduğu bir şeyle karşılaştığınızda da elhamdülillahi ala kulli hal diyordu. Her hal üzere Allah'a hamlet diyordu. O da sana hamletti. Devamında istirca yaptı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Buna ilaveten de şu yukarıda okuduğumuz Allahümme öle fi musibeti ve ehlifliye hayran minha duasını eklerse çok daha yerinde ve fazilet durur tabii ki. Bu şekilde yaptı. Sana hamletti ve istircada bulundu deyince melekler Allah Azze ve Celle der ki öyleyse siz kulum için cennette bir ev inşa edin. Köşk inşa edin. Ve bu köşkün adını Beytül Hamd koyun. Hamd köşkü koyun. Hamd edilen bir köşk. Yani musibet de evladını kaybetmekle imtihan olunan bir kul ne yaptı? Hamd etti. İşte o hamd eden kula hamd ev yakışır. Diye ona cennette bir köşk yapın ve onun kapısına da Beytül Hamd yazın. Hamd evi, hamd köşkü. Niye? Ciğer paresini kaybetti ama o isyan etmedi. Ne yaptı? Rabbine hamd etti ve istircada bulundu. اَلَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُسِيبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ İşte bu değerli kullar ne yaparlar? Bir musibetle karşılaştıkları zaman, bela ile, dertle karşılaştıkları zaman biz Allah'a aitiz ve ona dönücüleriz derler. Yani her musibet Allah'tandır, her nimet Allah'tandır. Allah neyi yaratmışsa mutlaka onu geri alacaktır. Neyi emanet vermişse onu alacaktır. Neyi, kimi yaratmışsa mutlaka vefat ettirip kendi katına çekecektir. Ben buna inanıyorum, teslim oluyorum diye onu olumlu karşılayan kimse Rabbi Azze ve Celle tarafından derhal cennette bir köşkle mükafatlandırılır. Derhal. Zaten bu şekilde davranan bir kul için az önceki hadise geldiği üzere o sabredip de ecrini sevabını benden isteyen kula sadece karşılık cennettir diye vaat etmişti. Cenneti verdi, cennette bize hamd evi. Beytul hamd, hamd köşkü bahşetti. Allah-u Teala böyle musibetlere karşılaştığı zaman hamd eden ve istirca yapıp Rabbini razı eden kullarına kılsın. Azze ve Celle bizlere. Böyle bir durumda, yani bir cenazeyle imtihan olunan bir kul elbette ki bundan dolayı hüzünlenecektir, gözyaşı dökecektir ve bir kısım rahatsızlık hissedecektir. Böyle bir durumda neler yapabilir, neleri yapamaz, yapmaması gerekir? O kısma girelim inşallah. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan gelen Buhari ve Müslim hadisinde bize şöyle aktarılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhum gibi çok değerli üç sahabesiyle birlikte gene çok değerli bir sahabi olan Sa'd bin Vade radıyallahu anh'ı hastayken ziyaret etti. Onun halini görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. Gözyaşı döktü. Onun ağladığını gören sahabiler de ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gözyaşını izah eder ve bunun sınırını beyan eder tarzda şöyle buyurdu. Beni iyi dinleyin. Bana kulak vermez misiniz? Beni iyi dinleyin. Şüphesiz ki Allah bu gözyaşı dökmekten de kalbin hüzünlenmesinden dolayı da hiç kimseye azap etmez. Çünkü bunlar fıtri şeyler, doğal şeylerdir. Rahmetin, merhametin gereğidir, sonucu, neticesidir. Fakat dilini işaret ederek işte bundan dolayı kuluna ya azap eder ya merhamet. Allah-u Teala musibet anında kişinin üzüntülenmesinden, hüzünlenmesinden, gözyaşı dökmesinden, mahzun olmasından, canını sıkkın, moralini bozuk olmasından dolayı kızmaz. Gazaplanmaz, cezalandırmaz. Ya kişiyi yüzü koyun ateşe atan bir organ var ya, dil, dil. O dille söylediği şeylerden razı olursa onunla merhamet eder, rahmet eder kuluna. Razı olmazsa, hoşnut olmazsa azap eder. Bu hadisten öğrendiğimiz nedir? Kalp hüzünlenir, gözyaşı dökülür. Bunlar merhamet gereğidir. Bunlar merhamet kaynaklı gözyaşlarıdır. Allah insanlara merhamet eden kullarına merhamet eder. Yani insanların üzülecek, rahatsız olacak şeylerinden dolayı üzülen, rahatsız olan, gözyaşı döken, kalbi hüzünlenen kişilere bunlar merhamet ettiği için Allah-u Teala da merhamet der diyordu. Ve bunu sanki gerekliymiş gibi bize hadiste aktarıyordu. Demek bunlar fıtri şeyler, olağan şeyler. Kalbinde merhamet duygusu olan, rahmet taşıyan herkesin yapması gereken şeyler. Ki duyguları olmadığını düşündüğümüz hayvanlar bile yavrusunu kaybedince gözyaşı dökerler. Onlarda bile bu var. Ki duygusu olan, yaratılmışların en üstünlerinden birisi insan. Tabii ki bunu taşımalıdır. İnsanlık duygusunu hassasiyetini kaybetmemişse. Gene bunun benzeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Zeyd radıyallahu anh'ın oğlu Usame radıyallahu anhuma'dan rivayetle geldiğine göre Buhari ve Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı ki başka rivayette de bunun ismi Zeynep de geliyor. Zeynep radıyallahu anh'a ölmek üzere olan oğlu kendisinin kucağına verildiği zaman Nebi Aleyhisselam'ın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Çünkü torunun ölmek üzere olduğunu gördü, anladı. Öz torunu. Bunun üzerine Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh bu ne haldir ey Allah'ın Resulü? Yani sen ne mi ağlıyorsun? Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu Allah'ın kullarının kalbine koymuş olduğu merhametten, rahmetten dolayıdır. Muhakkak ki Allah kulları içinden merhametli olanlara merhamet eder buyurdu. Yani ben merhametinden dolayı bu gözyaşını döküyorum ve Allah-u Teala da bu merhametinden dolayı bana merhamet edecektir der. Demek ki dil yanlış bir şeyler söylemediği sürece, ve biraz sonra gelecek eller, ayaklar, yani diğer uzuvlarımız yanlış bir işe sürüklenmediği, yönelmediği sürece gözyaşı dökmekten ve üzülmekten, moralin bozuk olmasından dolayı, mahzun olmaktan dolayı bir azap yok. Bilakis bu merhameti gerektiren rahmetin kısımlarında. Merhametin neticeleri. Yine bunun bir başka varyantı Enes radıyallahu anh'tan gelmekte, yine Buhari ve Müslim'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğullarından üçüncüsü, çocuklarından yedincisi İbrahim aleyhisselamın yanına varınca gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Çünkü çocuk son nefesini vermek üzereydi. Bunu gören Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, sende mi ey Allah'ın Resulü, sende mi ağlıyorsun deyince, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yaptığı gibi, o da şaşırıp bunu aleyhisselama yakıştıramayınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey Abdurrahman, ey Avf'ın oğlu, bu gözyaşları merhamet dolayısıyladır. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Ancak biz yalnızca Rabbimizi razı edecek şeyler söyleriz. Der, sonra da İbrahim'e seslenerek der ki, ey İbrahim, biz senin aramızdan ayrılmanın dolayı gerçekten üzgünüz. Biz sana doyamadık. Çünkü daha o 16 aylık bir çocuktu. 16 aylık bir çocuğa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doyamamış. Ki Müslim'de gelen bir başka hadis de İbrahim aleyhisselam için diyor ki, eğer o yaşasaydı peygamber olacaktı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka peygamber olmadığı için Allah-u Teala onun ruhunu kabzetmiştir. Eğer yaşasaydı peygamber olacaktı İbrahim. Annesi Mariye aleyhisselatü vesselamın cariyelerinden birisi. Evet. Gözyaşı ve kalp hüznü merhamet kaynaklıdır. Ve kalbinde rahmet taşıyan, şefkat taşıyan, insani hassasiyetini kaybetmeyen herkesten vuku bulacak şeydir. Ve bundan dolayı Allah-u Teala kızmaz, bilakis memnun olur, hoşnut olur. Ve bu merhamet taşıyan kuluna merhamet eder, rahmetiyle muamele eder. Ancak yasak olan kısımlara girmez ise. Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarına da bir değinelim, ondan sonra yasak olan, yanlış olan kısımlara girelim. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in toplam 7 çocuğu vardı. Bu 7 çocuktan sadece bir tanesi kendisinden sonra yaşadı. Geri kalan 6 tanesi hep ondan önce vefat etti. 7 çocuğundan 4 tanesi kız, 3 tanesi oğlandır. Oğlanların ilki Kasım, ikincisi Abdullah, üçüncüsü İbrahim'dir. Oğlanlar. Kızlar ise birincisi Ümmü Kulsüm, Rukayye, Zeynep ve Fatıma. Bunlardan Zeynep, Ebul As bin Errebi'nin eşi. Ümmü Kulsüm ile Rukayye ise Zunnureyn, iki nur sahibi. Osman radıyallahu anh'ın eşi. Bunlardan birincisi vefat edince Ümmü Kulsüm, arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu diğer kızıyla nikahlıyor. Bundan dolayı ona Zunnureyn, iki nur sahibi deniyor. Dördüncü kızı Fatıma radıyallahu anh'a ise biliyorsunuz amcasının oğlu Ali radıyallahu anh ile evli. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebi soyu da o değerli kızından Fatıma radıyallahu anh'tan ve onun kocası Ali radıyallahu anh'tan o aracılığa Hasan Hüseyin kanalına gelmişti. Hala devam etmektedir. Çocukların 6 tanesi de İbrahim dışında 4 kız, 2 erkek, hepsi de Hatice validemizdi. Sadece bir İbrahim aleyhisselam cariyesi Mariye, Kıpti bir köle cariye, Mariye'den olma. Geri kalan hepsi Hatice radıyallahu anh'a. Ve bu çocukların az önce söylediğim gibi 6 tanesi, Fatıma dışında 6 tanesi aleyhisselam hayattayken vefat etmiş. Kimisi bebekken, kimisi evli veya bekar ama genç. Sadece Fatıma radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman hayattaydı. Onun vefatından 6 ay sonra da onun kızı Fatıma radıyallahu anh'a vefat etti. Allah'ın adına hepsine razı olsun. Cennette biz arınlar komşularız. Azze ve Celle. Evet. Bu kısa bilgiden sonra cenaze sahipleri için caiz olmayan kısımlar, yanlış olan tepkiler neler onlara bakalım. İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan gelmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Buhari ve Müslim'de geldiği üzere. Birkaç hadisi birleştirdim ben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Musibet anında saçlarını yolan, yanaklarına vuran, elbisesini yırtan ve yüksek sesle cahiliye sözleriyle seslenip bağırıp çağıran leyse minna, bizden değildir. Yani Müslümanın yapacağı şeyler değildir. Müslüman bu tip şeylerden uzak durmalıdır. Bir başka rivayette bu bahsi geçen şeyler cahiliyeden diye adlanır. Cahiliyeden kalma kalıntı. İslam'da olmayan, İslam'ın hükmünü kaldırdığı ve Müslümanların yapmasını terk etmesi gereken hususlardandır diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara işaret eder. Kardeşler, genelde bu hastalığa düşen insanlar ya karakteri çok zayıf erkekler veya çoğunlukla kadınlardır. Kadınlar zaten zayıf yaratılmışlardır. Bunlar erkekler gibi sağlam ve kudretli değillerdir. Bunlar hassastırlar. Duygusal yaratılmışlardır. Erkekler gibi değil. Kadınların genelinde maalesef bu hastalık var. İnsanlar böyle bir özellikle de çok sevdiği birisini kaybederse veya dünyevi başka bir büyük bir musibetle karşılaşsa, sel olursa, yangın olursa, deprem olursa, işte bir kısım organını kaybederse benzeri şekilde insan ne yapar? Musibet deyince sadece cenazeye sığdırmamak lazım. Musibetler çok geniş. İnsan rahatsız kalacak. Her türlü şey bu kısma girer. Büyüğü, küçüğü neyse. Musibet anında Müslüman kişinin yapması gereken şey elinden geldiğince diline sahip olmak ve hamd edip Rabbine istirca etmektir. Bunu yapamıyorsa, hiç yoksa cahiliyeden diye bildirilen şu hususlardan uzak durmalı. Yani saçını başını yolmamalı. Yakasını, bağrını yırtmamalı. Yanaklarına vurup kendisini tokatlamamalı. Ağıt yakmamalı, bağırıp çağırmamalı. Açılıp saçılmamalı. Kadınsa. Açılıp saçılmamalı. Bunların hepsi cahiliyede olan, İslam geldiği zaman hükmünü kaldırdığı ve Müslümanlara yasakladığı tepkiler. Bakın, ümmetimden cahiliye adetlerinden kalan 4 haslet vardır ki ümmetim bunları tamamen terk etmeyecek. Bu hadis Müslüm'den geliyor. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu'tan gelmekte. Bu 4 cahiliyeden gelme adetlerden birincisi atalarla övünmek. Hemen her toplumda maalesef var. Müslüm gayrimüslim. Her toplumda var. Her toplum kendi ırkını ve atalarını seviyor. Bunlara övünüyor. Soyundan dolayı birisini ayıplama. Yani şu falancalardandır diye kınama. Şu ırktandır diye kınama. Üçüncüsü yağmurun yağmasını yıldızlara veya gökteki gök varlıklarının hareketlerine bağlama. Ve dördüncüsü de niyaha. Yani ölümün arkasından bağırıp çağırarak, ağıt yakarak ağlama. Bunlar neymiş? Cahiliye adetlerindenmiş. Ve ümmet bunu terk etmeyecek. Terk etmesi gerektiği halde terk etmeyecek. Hadis devam ediyor. Niyaha yaparak ölen kimse, yani feryat figan ederek ölümün arkasında ağlayan kimse, tevbe etmeden ölürse kıyamet günü katrandan bir elbisesi ve eritilmiş bakırdan bir zırh giydirilmiş olarak haşredilecek. Yani katran bizim asfaltın biraz daha değişiği. Onun vücudunu yakacak ve ağır kokusu da insanı başka bir açıdan rahatsız edecek. Hem bedenen yanma şeklinde hem de kokusuyla rahatsız edecek şekilde iki türlü azapla karşılaşacak. Nerede daha kıyamet sahnesinde, kıyamet gününde. Bu kadar büyük bir azabı hak eden bir iş yapıyor niyaya bırak. Ağlayan kimseler. Bunu yapmışsa herhangi bir Müslüman bundan tevbe etmeli mutlaka. Ona tevbe telkin edilmeli ve o da bu işten beri olmalı. Tevbe etmeli ve bir daha yapmamak üzere karar vermeli. Sağını solunu yırtma, işte dövme, sağını saçını başını yolma ve feryat figan ederek ağlama, ortalığı velveleye verme şeklindeki hususlara işaret eden başka lafızlar şöyle. Ebu Burde'den gelmekte Buhari ve Müslim'e gelen bir hadis. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh hastalandı. Başı ailesinden bir kadının dizindeydi. Kadın yüksek sesle ağlamaya başladı. Ve hasta olan Ebu Musa o kadından hiçbir şey engelleyemedi. Yani onun bağırıp çağırmasına dur diyemedi. Çünkü kendini kaybetti. Bu değerli sahabi ayılıp da kendine geldiği zaman kendisine ağlayan bu hanıma hitaben de, diyerek yönelerek şöyle söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beri olduğu, uzak olduğu kimselerden ben de uzağım. Ben de beriyim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sesini yükselterek ağlayan, saçını başını yolan ve elbisesini parçalayanlardan uzaktı, beriydi. Yani o çok büyük bir iş işlemiş ki Allah'ın Resulü ondan uzak duruyor. Kaçıyor yani, kaçınıyor. Senin yaptığın bu işten ben uzağım diyor. Yüksek sesle ağlamak, saçını başını yolmak ve elbiseleri parçalamak. Ümmü Atiye radıyallahu anhadan gelen bir hadis ise bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınlardan beyat alırken, İslam üzere beyat alırken bu ustada işaret ettiğini, bu ustada beyat aldığını bildiriyor. Diyor ki bu değerli sahabi radıyallahu anha, Buhari'de gelen bir hadiste, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biz kadınlardan İslam üzerine beyat aldığı sırada ölüye feryat ve çığlıkla ağlamayacağımıza dair de söz aldı. Ebu Davud'da gelen bir başka lafızda ise yüzümüzü tırmalamayacağımıza, vay vay diye bağırıp çağırmayacağımıza, elbiselerimizi yırtmayacağımıza ve saçımızı başımızı açmayacağımıza dair bizden söz aldı. Özellikle de hanımlardan bu beyatın alınmasının gerekçesi ne? Bu işi çoğunlukla onların yapıyor olması. İnsan büyük bir musibet uğrayınca elbette ki rahatsız olacak. Ancak rahatsız olmanın dışında İslam'ın yasakladığı bu tepkilerden uzak durmalı. Yüzünü gözünü dövmemeli. Yanaklarına vurmamalı. Yakasını bağrını yırtmamalı. Parçalamamalı. Saçını başını yolmamalı. Ağlat yakıp bağırarak, çağırarak tepkisini göstermemeli. Gene buna benzer bir başka hadis Ebu Umame radıyallahu anh'tan gelmekte. İbn-i Mace'de ve İbn-i Hibban sahihinde geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü tırmalayan, yakasını yırtan, vah vah yazıklar oldu gibi sözlerle bağırıp çağıran kimseye lanet etti buyurur. Lanet. Lanet lafzı ise bildiğiniz gibi büyük günah ifadedir. Lanet lafzı taşıyan günah büyük günahtır. Bundan dolayı zaten tevbe etmeden ölen kimseler mahşer sahasında kötü bir halle, katranlar elbiseyle ve çelikten zırhlarla haşredilecekler. Ömer radıyallahu anh'tan gelen yine Buhari ve Müslim hadisinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Muhakkak ki ölü olan kimse, yeni ölen kimse, meyyit, hayatta olan aile fertlerinin niyahasından yani ağıt yakıp bağırıp çağırmalarından dolayı kabrinde azap görür. Kabrinde azap görür. Hatta bir başka rivayetlerden bu kabre kalmadan daha hayattayken, ölümle hayat arasındayken başladığını ifade ediyor. Sahabiden bazıları ölümle hayat arasında pençeleşirken başında baş ucunda ağlayan, niyaha yapan, ağıt yakan eşleri veya aile fertlerinden dolayı rahatsız olduk diyorlar. Rahatsız edildik. Yani sen böyle miydin? Sen şöyle miydin? Diye bana soruldu diyor. Yani o an ne? O an ne hayatta ne ölü. Yani gidiyor geliyor canım. Gitti gidecek. Ama daha o an başlamış. Bak başlıyorsunuz senin hakkında böyle söylüyorlar. Sen öyle misin? Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan gelmekte. Hakimi rivayet ettiği sahih bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölen kişi sağ kalan eşinin ağlaması sebebiyle azap görür. Vah dayanağım. Vah koruyucum. Vah yardımcımız. Vah vah giydirenimiz dediğinde ona sen onun yardımcısı mıydın? Sen onun giydireni miydin diye soru soruyordu. Daha nerede? Baş ucunda. Yatakta. Döşeğinde. Yani onu sen mi giydiriyordun? Onu sen mi koruyordun? Onun dayanağı sen miydin? Yoksa Allah mıydı o manada? Bak sana neler söylüyor senin arkandan. Diye ona azap veriyor. Ona soru soruluyor. Hesap soruluyor. Hani biz geçen hafta hasta ziyareti esnasında yapmamız gereken bir şeye işaret etmiştik ya. Vasiyet yazmamız gerektiğini, vasiyetimize bunu da eklememiz gerekir. Ve hayattayken aile fertlerimizi bundan sakındırmamız gerekir. Yoksa bu iş döner bizi vurur. Eğer biz ölümle hayat arasındayken veya ölmüşken başucumuzda birileri ağıt yakıyorsa, bağırıyor, çağırıyorsa ve bize layık olmadığımız bir makam, mevki veriyorsa, o şekilde ağıt yakıyorlarsa arkamızdan, bize hemen soru başlıyor. Sen öyle misin? Bunu yapan sen miydin? Şunu yapan sen miydin diyerek soru soruyor, hesap soruyor. Sahabe-i kiram öyle diyor. Az önce ben böyle can çekişir hale geldiğim zaman sen ne dediysen diyor bana soru soruldu. Sen bunun dediği gibi misin diye soru soruldu. Ben de hayır demeye çalıştım diyor. Yani o an nasıl bir an, an bilmiyoruz tabii. Tabii bu kabirdeki sorgu gibi de değil şüphesiz. Ama ona benzer bir şey. Başucunda birileri bir şey söylüyor. Ona soruluyor. Sen onun dediği gibi misin? Yani sen onun Rabbi misin haşa ve kella tarzında sorular soruluyor. Evet. Vasiyetimizde buna da işaret edelim. Başucumuzda ağlanmasın. Ağıt yakılmasın. Ağlanacaksa da bu caiz olan kısım olmak üzere yani ağıt yakılmadan gözyaşı dökülerek kalbin hüzünlenmesi, üzülmesiyle mahzun olmasıyla dökülen yaşlar olsun ve bu tarz bir tepkiye girişilmesin. Yaka bağır yırtılmasın. Yanaklar dövülmesin. Saç baş yolunmasın. Ağıt yakılmasın. Vah dileğim evimizin dayanağı efendime söyleyeyim varlık sebebimiz her neyse buna benzer şeyler söylenmesin. Buna dikkat edelim. En azından vasiyet edelim. Mugire bin Şube radıyallahu anh'tan gelen Buhari ve Müslim hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse ölümünden sonra üzerine feryat da ağlanırsa bu feryat edilişten dolayı kıyamet günü azap görür. Az önce Ömer radıyallahu anh hadisinde bu kabrinde azap görür idi. Mugire bin Şube hadisinde kıyamet günü azap görür. Bir başka rivayette Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelen rivayette ve benzeri rivayetlerde ise daha kabre girmeden daha yatağında yatıyorken sorguya çekilir. Bundan dolayı hesap sorulur. Yani kişi bu olayla baş başa kaldı mı, yani başında feryat figan edildi mi hemen ona soru soruluyor. Sen böyle misin, şöyle misin? Azap, sorgu hemen orada başlıyor. Allah korusun. Demek ki kardeşler bu iş ihmale gelecek, önemsenmeyecek ve kadınların tercihine bırakılacak bir şey değil. Gücümüz yettiğince alimlerin ifadesiyle gücümüz yettiğince biz bundan sakındırırsak, aile efendilerimize bunun yasaklarını, yanlışını öğretirsek ve onlara böyle yapmamalarını emredersek, vasiyet edersek ondan dolayı kul hesap sorulmaz, azap çekmez diyorlar. Ama kul bunu ne yapacak? Bir görev addedecek, vazife addedecek ve aile efendilerine bunu iyice anlayıncaya kadar onlara aktaracak, onlara bunu anlatacak, onlara idrak ettirecek. Gene Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelen bir hadis bu konuyla ilgili okuyacağımız son hadis İbn-i Mace ve Tirmiz'de geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse ölür de ağlayanları vah dağ gibi yiğit, vah efendimiz ve benzeri şeyler söylerlerse o meyyit sen böyle miydin diye kendisini sorguya çekecek iki meleğe teslim edilir. İki melek gelir. Sen bunun dediği gibi miydin? Sen dağ gibi bir adam mıydın? Sen onların efendisi miydin? Sen şu muydun, sen bu muydun diye iki melek onu sorguya çekecek. Sen kabir sorumlusu gibi. İlim amel etmeyi gerektirir. Gücümüz yettiğince bu öğrendiğimiz şeyleri gereğince amel etmeye çalışalım. Aile fertlerimizi önce biz kendimiz sakınalım. Sonra ulaşabildiğimiz kadarıyla aile fertlerimizi bu hususlardan sakındırmak üzere onlara önderlik yapmaya, öncülük etmeye çalışalım. Son konu bugün okuyacağımız cenazeyi yıkamak. Onun mezarını kazmak, kefenlemek ve o mezara gömmekle ilgili teşvik edici bir hadis. Hakimin Müstedrek'inde Beyhakim'in Şuab-ül İman'da geliyor. Şeyh Halbani Rahimeullah da sahihasında bunu aktarıyor. Ebu Rafi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mevlası, azatlı kölesi der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir ölüyü yıkar da onda bir ayıp kusur görür de o kusuru gizlerse Allah onu 40 defa bağışlar. 40 defa. Kim de bir ölüyü kefenlerse Allah ona cennette iki ipek türü olan sünnüsü istibraktan giydirir. Her kim de ölü için bir kabir kazar ve o ölüyü o kazdığı kabire gömerse Allah Azze ve Celle kıyamet gününe kadar onu sanki ona dünyada bir mesken, ev bulmuş da ona yerleştirmiş gibi bunu mükafatlandırmaya devam eder. Kıyamet gününe kadar. Hadiste özellikle üzeri çizilmesi gereken bir husus. Gerçi şu an çoğunlukla bu işi belediyeler yapıyor ama eğer cenazeyi yıkamak nasip olursa bizden birisine cenazede kişinin kötü halini işaret eder tarzı bazı karartılar veya buna benzer başka alametler yüzünün şeklinin bozulması, organlarında bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyormuş. Biz bu işi yapmadığımız için çok fazla bilgimiz yok şüphesiz. Ancak bu tip bir kusuru gizlerse bir insan, Allah-u Teala onu bağışlıyor. Hem de 40 sefer. Çünkü bu onun hakkında suizan etmeye, aleyhinde konuşulmaya ve dolayısıyla onun hesaba çekilmesine gerekçe olduğu için bunun önüne geçmek maksatlı bir tedbirdir. Önümüzdeki hafta göreceğiz inşallah. Aleyhisselam, şimdi bir bu konuyla bağlantılı olduğu için söylüyorum. Aleyhisselam, ölülerinizi hayırla yad ediniz buyurur. Hayırla anın. Ki siz birbirinizden nesiniz? Şahitlersiniz. İyi anılırsanız size cennet vacip olur. Kötü anılırsanız cehennem vacip olur. Siz birbirinizden üzerinize şahitsiniz ve şahitliği geçerli olan insanlarsınız, ümmetsiniz. Dolayısıyla böyle bir sıkıntıya, ölüdeki bir kötü hale vakıf olan bir ölü yıkayıcısı bunu gizlerse, o ölü hakkında kötü konuşulmasına, dolayısıyla onun için cehennemin hak olmasına engel olacağından, set çekeceğinden dolayı bunu gizlerse, Allah-u Teala da ona karşılık verecektir. 40 defa onu bağışlayacak. Aynı zamanda da gene belediyelerin yaptığı bir iş. Ancak bize de nasip olursa bunun karşılığını bilelim. Kefenleyen, ölüyü güzelce kefenleyen bir insana Allah-u Teala sünnüs ve istebraktan cennette gidilecek vaat ediyor. İpek. İki ipek türü. Hakeza bir kimse bir ölü için kabir kazar ve o kabre de onu koyarsa Allah-u Teala sanki dünyada bir insana ev bulmuş, onu yerleştirmişcesine nasıl böyle bir iş sevapsa o kişiyi de, bu işi yapan, kabir kazan ve oraya defneden kişiyi de kıyamete kadar o kişiye hani sanki hayattaymış, ona bir ev bağışlamış, ev bulmuş, onu yerleştirmiş gibi sevaplandırmaya, ecemenliğe devam ediyor. İnşallah Teala önümüzdeki hafta buradan itibaren cenaze bahsine devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en estağfirullah ve etubu ileyh. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين